श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय भूलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनु व्यासु यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हंबरा गुरुपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम पर्यन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादं सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयंती रहे श्रुवसो कुवलय मक्षुरो मन्यन मुरस महेन्द्र मणिदामा नाम मंडन मखिलम हरिर जयति हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मतेर दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु साक्ष्य भक्ति के प्रसंग में ये निरूपण कराए कि योग अयोग और वियोग तीन प्रकार से साक्ष्य भक्ति का परिकर आनंद ग्रहण करता है। कभी कृष्ण नहीं मिले हैं उस समय व्याकुल हैं, कभी योग हुआ और कभी योग होने के बाद में दूर प्रवास हो गया वियोग हो गया, तो इन तीनों ही स्थितियों में वे योग अयोग और वियोग इनको प्राप्त करते हैं। परंतु जो वियोग अवस्था है उसके विषय में विशेष रूप से एक बात कही कि वियोग केवल प्रकट लीला में है, अप्रकट लीला में वियोग नहीं है। प्रकट लीला में केवल वियोग है, अप्रकट लीला में वियोग नहीं है। अप्रकट लीला वो लीला है जो प्रपंच गोचर नहीं है, और कल उसके विषय में निरूपण कराए कि वो अप्रकट लीला दो प्रकार की है। एक है दिव्य जिसको हम गोकुल गोलोक कहते हैं और एक है भौम जिसको हम गोकुल कहते हैं। तो इस गोकुल में भी दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक लीला प्रपंच गोचर है, एक लीला प्रपंच गोचर नहीं है। जहाँ प्रपंच गोचर लीला है वहाँ पर ही केवल वियोग है, जो अप्रकट लीला है उसमें वियोग नहीं है। अब यहाँ पर एक आनुषंगिक रूप से एक प्रश्न उठा दिया कि यदि अप्रकट लीला में वियोग है तो वियोगात्मक लीला नित्य नहीं होगी, वियोगात्मक लीला जो है वो अनित्य हो जाएगी। लीला कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, कुछ समय के लिए लीला हुई इसके बाद में लीला नहीं हुई, तो जो प्रकट लीला है प्रकट लीला में जन्म इत्यादि जो लीलाएं हैं वे लीला नित्य नहीं होंगी। नृत्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, गोलोक की लीला तो नृत्य हो रही है वहां पर, परंतु जन्म लीला गोलोक में है नहीं, तो गोलोक में जो चार लीलाएं नहीं हैं वे सब की सब अनित्य हो जाएंगी। गोलोक में चार लीलाएं नहीं हैं, एक लीला है जन्म लीला। वहां पर गोलोक के निवासियों को ये तो ज्ञान है कि कृष्ण वृजेंद्र नंदन हैं, कृष्ण यशोदा जी के पुत्र हैं, यशोदा में नंद भवन में इनका जन्म हुआ, परंतु कब जन्म हुआ ये कोई पूछे तो गोलोक का निवासी बता नहीं सकता है। वो ये तो कहेगा ये यशोदा नंदन है, इनकी माँ का नाम यशोदा है, परंतु कोई ये कहे कि तुमने कृष्ण का जन्म देखा, उस समय थे तुम, तो अनाद लीला है, कोई नहीं बता सकेगा। तो जन्म लीला अनादि होने के कारण वहां पर जन्म लीला नहीं है, एक बात। दूसरी, असुरवध, असुरवध तो पृथ्वी पर है, कोई गोलोक में असुर थोड़ी है, इसलिए असुरवध की लीला भी नहीं है। फिर कृष्ण का मथुरा जाना और मथुरा से लौट करके आना, ये गमन आगमन लीला ये भी वहां पर नहीं है, उसको भी कोई नहीं देखता है कि कृष्ण कब गए और फिर लौट करके आए, ये लीला भी गोलोक में नहीं है। और चौथी जो लीला है वो लीला है कि प्रकट लीला कैसे समाप्त हुई, और वो प्रकट लीला का अप्रकट लीला में जैसे समावेश हुआ, इसको भी कोई नहीं जानता है। वहां पर अंतर्धान जो लीला है, उस अंतर्धान लीला को, तो जन्म अंतर्धान लीला, असुरवध और गमनागमन लीला, ये चार लीलाएं गोलोक में नहीं है। वो ब्रजलीला के अनुसार कहते हैं, उसका अनुसंधान तो है, जैसे नंदनंदन कहते हैं, यशोदनंदन कहते हैं, ऐसे ही कंसारी बकारी कहते हैं कि हमारे कन्हैया ने कंस को मारा, बक को मारा, परंतु तो कहीं मारा होगा, इनका नाम प्रसिद्ध है, बस इसी तरह से वे कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट है। और ब्रजलीला का माने पृथ्वी पर जो लीला हो रही है, उस लीला का वे अनुसंधान कर सकते हैं कि हाँ पृथ्वी पर ये लीला हो रही, ये कभी लीला हुई थी, और उसकी उनको जानकारी है, उसकी उनको जानकारी है, तो वे कंसारी बकारी ये पूतनारी अघारी इस रूप में कृष्ण को जानते हैं, परंतु उन्होंने कंस बाध कभी नहीं दिखा है, क्योंकि वहां पर कंस है ही नहीं, कंस तो पृथ्वी पर है, परंतु यहां की लीला की उनको जानकारी है। अब ये जो प्रकट लीला में, तो ये चार लीला, इनके विषय में कोई ये आरोप कर सकता है कि ये चारों लीलाएं अनित्य हैं, और कहा यह गया शास्त्रों में कि कृष्ण की कोई भी लीला अनित्य नहीं है, सारी लीलाएं नित्य हैं। तो प्रोक्तेयम विरहावस्था स्पष्ट लीलानुसारतः, जैसे विरह कृष्ण का मथुरा जाना ये भी प्रकट लीला में है। अब गोलोक में तो कहीं कृष्ण मथुरा जाएंगे नहीं, गोलोक के बिहारी तो सदाम अनंत काल से गोलोक में विहार कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या ये मथुरा गमन लीला अनित्य है, या जन्म लीला, या असुरवध लीला, या ब्रिजवासियों के अंतर्धान होने की लीला, ये अनित्य है क्या? तो इन लीलाओं के विषय में ये कहा कि नहीं, ये भी अनित्य नहीं है, ये भी नित्य हैं। भाई नित्य कैसे होगी? श्री कृष्ण ने किसी एक दिन ही तो कंस मारा होगा, जिस दिन कंस मारा उस दिन वो लीला है, इसके आगे पीछे कहाँ से आ गई लीलाएं? उस समय तो लीलाएं रहेंगी नहीं। तो वो कह रहे हैं नहीं, लीला की स्मृति रहेगी, लीला नहीं है। बोले नहीं, लीला भी नित्य है, और लीला नित्य कैसे है? उसके लिए दो दृष्टांत दिए उन्होंने। एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई रस्सी में अग्नि को बांध करके घुमाए, तो अलात चक्र जो है उसमें अग्नि पूरे ऑर्बिट में क्रम क्रम करके घूमती हुई दिखेगी, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो एक ब्रह्मांड में इस क्षण कृष्ण जन्म हो रहा है, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे क्षण, तीसरे ब्रह्मांड में तीसरे क्षण, चौथे ब्रह्मांड में चौथे क्षण, इस प्रकार कृष्ण लीला क्रम क्रम करके अनेक ब्रह्मांडों में प्रकट होती हुई चली जा रही है, अतः जन्म लीला भी नित्य हुई। फिर एक दूसरी बात कह रहे हैं कि सूर्य मंडल में न सूर्य का उदय है, न मध्याह्न है, न अस्त है, परंतु ज्योतिष चक्र में यदि आया जाए तो ज्योतिष चक्र में एक स्थान की दृष्टि से सूर्य का कभी इस राशि में उदय है, कभी उस राशि में उदय है, कभी उस राशि में उदय है। दृष्टांत वही है, वो आलाद चक्र का जो दृष्टांत है वो यहाँ पर है कि सूर्य बीच में है और सूर्य के सामने जो राशि आती जा रही है, माने दोनों भावना है ना, कि माने सूर्य को ही कहीं स्थिर मानते हैं और कहीं पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, सूर्य उसकी परिक्रमा दे रहा है। तो श्रीमद् भागवत का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी सूर्यचंद्र इत्यादि उसकी परिक्रमा दे रहे हैं। जो गैलीलियो आदि का जो आधुनिक जो सिद्धांत है उसमें ये है कि सूर्य बीच में स्थिर है और पृथ्वी उसके उपग्रह के रूप में कहीं परिक्रमा दे रही है, और सूर्य का एक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी, और पृथ्वी का एक उपग्रह है वो है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दे रहा है। तो परिक्रमा की परिक्रमा चल रही है और परिक्रमा देते हुए वे चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये पंत एक को स्थिर जैसे किया तो जिसके सामने जो वस्तु आई वो ही उसका जन्म है। और जैसे सूर्य उसमें न उदय है न अस्त है, सूर्य सदा विराजमान है, ऐसे ही श्री जितनी भी कृष्ण लीलाएं हैं वे कृष्ण लीलाएं सदा सदा विराजमान हैं। कृष्ण लीला को हम मान लें सूर्य, और वो सूर्य कृष्ण लीला, कृष्ण लीला हो गई सूर्य, जन्म लीला हो गई सूर्य, और वो जिस जिस ब्रह्मांड में आती जा रही है वो ब्रह्मांड में वो लीला कहीं प्रकाशित होती हुई चली जा रही है। तो जन्म लीला तो नित्य है और विभिन्न ब्रह्मांडों में उसका जो प्राकट्य है वो प्राकट्य कर्म कर्म करके हो रहा है, परंतु लीला नित्य होकर के विराजमान है। तो इस तरह से प्रकट लीला नित्य रही, नित्य ही प्रकट लीला है। और जब प्रपंच है तो कृष्ण लीला है, प्रपंच नहीं है तो फिर कृष्ण लीला का कोई सवाल ही नहीं है। तो कृष्ण लीला माने प्रकट लीला उसे कहेंगे जो प्रपंच गोचर है। अब जब महाप्रलय में प्रपंच ही नहीं रहा तो उस समय लीला भी नहीं रहेगी, यही है, और उसको कहीं दोष नहीं माना जा सकता है उसको। तो वो लीला कहीं ना कहीं मूल जो है वहाँ पर तो वो विराजमान है ही, मूल रूप में तो लीला कहीं विराजमान है ही है गोलोक में। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर कहा। हाँ, लीला होती रहेगी, माने ये तो अप्रकट लीला रहेगी उसमें, महाप्रलय में अप्रकट लीला जो है वो अप्रकट लीला ही कहीं ना कहीं रहेगी, वो अप्रकट लीला वो उसको कहीं माना जाएगा, अप्रकट लीला को माना जाएगा, अप्रकट लीला के रूप में प्रकट लीला का अप्रकट लीला में समावेश होकर के फिर वो रही आएगी। ये तो अप्रकट वृंदावन के लिए कहा गया, अप्रकट वृंदावन के, भवन वृंदावन के लिए, भवन वृंदावन के लिए कहा। और भवन वृंदावन और गोलोक वृंदावन एक हैं, उनमें अधूर्धतया भेद है, केवल नीचे ऊपर का भेद है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ का पढ़कर वहाँ चला जाता है, वहाँ का पढ़कर यहाँ आ जाता है, अधूर्धतया भेद है। हाँ, महाप्रलय के बाद में यहाँ की लीला चलती रहेगी, परंतु क्योंकि अप्रकट लीला में जन्म लीला नहीं है, प्रसंग जो चल रहा है वो जन्म लीला का चल रहा है, कि जन्म लीला केवल प्रकट वृंदावन में है, अप्रकट वृंदावन में नहीं है। अप्रकट वृंदावन में उसका अनुसंधान है, उसकी उसको रिमेंबर किया जा रहा है, उसकी मेमोरी है अप्रकट लीला में, परंतु वहां पर फिजिकली जन्म लीला नहीं है अप्रकट वृंदावन में। उसकी मेमोरी तो है परंतु फिजिकली वो लीला नहीं है अप्रकट वृंदावन। तो इसी तरह से अप्रकट वृंदावन में कहीं मेमोरी के रूप में कृष्ण लीला महाप्रलय में भी बनी रहेगी। तो जैसे मेमोरी अभी भी है, ऐसे ही उस समय अप्रकट लीला में भी मेमोरी के रूप में वो लीला कहीं ना कहीं बनी रहेगी, परंतु फिजिकली वो लीला कहीं ना कहीं जब प्रकट वृंदावन जब भी हैं तो वहाँ पर जन्मादि लीला वो क्रम क्रम करके कहीं ना कहीं चल रही है। जैसे सूर्य सदा नित्य है, कोई वस्तु सूर्य के सामने आ रही है तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि सूर्य का इस समय मेष राशि में उदय हो रहा है या सूर्य का मिथुन राशि में उदय हो रहा है। जो राशि सूर्य के सामने आती जा रही है उस राशि के विषय में हम ये कहते रहेंगे कि सूर्य का इस समय चित्रा नक्षत्र में उदय है कि इसमें विशाखा नक्षत्र में उदय है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में उदय है कि आषाढ़ा नक्षत्र में उदय है कि श्रवण नक्षत्र में उदय है कि कहीं मृगशिरा में उदय है कि कृत्तिका नक्षत्र में उदय है कि पूषा नक्षत्र में उदय है कि फाल्गुनी नक्षत्र में उदय है। परंतु सूर्य जैसे स्थिर है ऐसे जन्म लीला स्थिर है। यदि कोई चीज आती जाएगी तो उसमें उसका प्रकाश पड़ता रहेगा। यदि जिसमें प्रकाश पड़ रहा है वो दर्पण ही फूट गया, मानो महाप्रलय हो गया, फिर भी लीला तो बनी हुई है, लीला कोई समाप्त थोड़ी हुई, लीला तो अपनी जगह बनी रहेगी। तो कोई ग्राहक हो या रिसीवर हो या नहीं हो, रिसीवर टूट रहा है, वस्तु थोड़ी टूट रही है। जो वस्तु को ग्रहण करने वाली वस्तु है वो ग्राहक सामग्री टूट रही है, वस्तु नहीं टूट रही है। तो सूर्य के उदाहरण के द्वारा प्रत्येक लीला की नित्यता कहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने और श्री जीव गोस्वामी जी ने कहीं सूर्य के दृष्टांत के द्वारा कहीं स्थापित की और ये कहा कि सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने पर, जैसे उद्धव जी के वचन हैं तृतीय स्कंध में श्रीमद् भागवत में कि सूर्य के कृष्ण रूपी सूर्य के अस्ताचल में चले जाने पर हम यादवों की कुशल का तुम्हारे सामने क्या वर्णन करें। तो सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने का मतलब यह है कि सूर्य नष्ट नहीं हुआ है, सूर्य का डूबना उसका नष्ट होना नहीं है, सूर्य का न दिखना उसका नष्ट होना नहीं है। ऐसे ही कृष्ण लीला कभी नष्ट नहीं है, वो सर्वदा विराजमान है। नहीं नहीं, वहाँ पर हो ही नहीं सकता है, वहाँ पर हो ही नहीं सकता है, वहाँ पर जब प्रपंच ही नहीं है तो, और प्रपंच में अधिकारी नहीं है, तो अवतार काल में भी स्थिति बहन ये रही कि अवतार काल में भी जो अधिकारी हैं उनको तो कृष्ण कृष्ण के रूप में दिखे, परंतु दुर्योधन ये समझता रहा कि अरे ये तो कोई जादूगर है और ये तो जादूगर के द्वारा अपनी इंद्र जाल के रूप में अपने विश्व रूप को मेरी सभा में दिखा रहा है। कृष्ण साक्षात विश्व रूप दिखा रहे हैं अपना, परंतु वो कृष्ण को तब भी ईश्वर नहीं मान रहा है। तो अवतार काल में ऐसा होता रहा कि बहुत सारे लोग कृष्ण को मानते रहे, कृष्ण को नहीं मानते रहे, परंतु कृष्ण लीला नित्य है। यदि कोई नहीं माने तब भी कृष्ण कोई ईश्वर नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है, चाहे हो चाहे नहीं हो। तो ये कृष्ण लीला जो नित्य है तो यही कह रहे हैं प्रोक्तेयम। 128वीं कारिका में कह रहे थे कि प्रोक्तेयम विरहावस्था स्पष्ट लीलानुसारता है। ये विरह अवस्था का जो वर्णन किया गया ये प्रकट लीला के अनुसार ही वर्णन किया गया है। कृष्णेन विप्रयोग स्यात् नत जात ब्रजवासिनाम। तत्वतः कृष्ण के साथ में ब्रजवासियों का कभी वियोग है ही नहीं। जब प्रकट लीला में कृष्ण मथुरा जा रहे हैं उस समय गोलोक में भी कृष्ण का मिलन हो रहा है और भौम वृंदावन में भी जो अप्रकट लीला है, यहाँ पर दो लीला हैं, तो प्रकट लीला में तो उनका वियोग है, परंतु इस भौम वृंदावन में भी जो अप्रकट लीला है, उस अप्रकट लीला में संयोग है। तो ब्रजवासियों का पूरी तरह से कृष्ण के साथ में कभी भी वियोग नहीं है, और वियोग में कभी कभी एक विशेषता और है कि अवतार काल में वियोग में कभी कभी जो अवतार काल का परकर है, जो वियोग अनुभव कर रहा है, वो वियोगी परकर भी उसको भी लीला शक्ति कभी कभी एक झलक जरा सा पर्दा उठा करके दिखा देती हैं कि तुम्हारा कृष्ण के साथ में मिलन हो रहा है, और उस समय वो बड़ा संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मेरे हमारा कृष्ण के साथ में मिलन हो रहा है। वो परम आनंदित होकर के विराजमान होता है, उसका विरह शांत हो जाता है, उसके विरह की कहीं शांति हो जाती। फिर से पर्दा जैसे डलता है तो देखा है यथार्थ का, परंतु उसको वो मान बैठाता है कि अरे ये तो मैंने स्वप्न देखा, मेरी कल्पना थी, मैं तो कृष्ण तो गए हुए मथुरा, मैं कहाँ उनका रास देख रही थी, और रास में अपने साथ में कृष्ण को नाचते हुए कैसे देख रही थी। तो कभी कभी लीला शक्ति दिखा भी देती हैं, और फिर भी जो प्रत्यक्ष है उसको भी वहम मान लेते हैं, और वहम की कोई दवा किसी के पास में नहीं है। उनको ये भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है कि ये मैंने केवल स्वप्न देखा, परंतु वो स्वप्न नहीं है, वो यथार्थ में वो लीला विराजमान है, और सभी लीला विराजमान हैं, इसलिए सभी लीलाएं नित्य होकर के विराजमान। तो सूर्य के दृष्टांत से ये दिखाया कि लीला, सभी लीलाएं सूर्य के समान हैं, और समय समय पर देश काल पात्र जब आते हैं तो वो लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे सूर्य स्थिर है परिक्रमा देते हुए, जो ग्रह नक्षत्र उनके सामने आ रहा है, जो द्वीप उनके सामने आ रहा है, उस द्वीप में तो प्रभात काल हो रहा है, और जो द्वीप पीछे चला गया है उसमें रात्रि हो रही है। ये सूर्य के दृष्टांत से दिखाया। लीला का अवतरण क्रम क्रम करके सब जगह हो रहा है, ये अलाथ चक्र के दृष्टांत से दिखाया कि अग्नि का गोला घूम रहा है और वो क्रम क्रम करके सब जगह जा रहा है, इसलिए प्रत्येक लीला नित्य है, और प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण पूतना मार रहे हैं, प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, प्रत्येक क्षण वहाँ पर दामोदर लीला हो रही है, प्रत्येक क्षण कंस मार रहे हैं, प्रत्येक क्षण रास हो रहा है। इसलिए जब हम कोई चीज़ ध्यान करने के लिए बैठते हैं किसी लीला का, तो वो इतिहास का ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो लीला आज भी विद्यमान है कहीं ना कहीं, और वो ध्यान करने पर समाधि में, ट्रांसपोजिशन में, समाधि में वो कहीं साधक की आंखों के सामने वो उपस्थित हो जाएगी, हो जाती है, वही लीला का आविर्भाव कहीं हो जाएगा। अब एक तीसरा दृष्टांत और दिया कि ये लीलाएं ब्रह्मांड में हैं, परंतु मानो महाप्रलय हो गया, एक दिन तो होगा ही, कभी ना कभी महाप्रलय, उसमें कोई भी ब्रह्मांड नहीं रहेगा भाई। नैमित्तिक प्रलय में तो ये ब्रह्मांड नष्ट हुआ, दूसरे ब्रह्मांड कहीं रहे होंगे, परंतु जहां महाप्रलय होगी उसमें तो कोई भी ब्रह्मांड नहीं रहेगा, तब क्या वे लीलाएं नहीं हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, तब भी वे लीलाएं रहेंगी। गोलोक में ऐसी कल्पना कर लें कि जैसे वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें अलग अलग गैलरी बनी हुई हैं, और उन गैलरी में एक मंत्रोपासनामयी जो लीला है वो एक एक गैलरी में कहीं विराजमान है। तो एक जगह कहीं नंदोत्सव हो रहा है तो वहां पर सदा नंदोत्सव विराजमान है, एक जगह कहीं दामोदर लीला हो रही है, दामोदर लीला विराजमान है, एक जगह गिरधारी का स्वरूप है तो गिरधारी गिराज उठाते हुए वहाँ पर विराजमान है। तो एक एक लीला उस गैलरी में वो ही लीला है बस, और वो सदा विराजमान है, वही काल, वही लीला और वही परकर, ये नित्य विराजमान है। इसलिए अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वे लीलाएं भी नित्य होकर के ही विराजमान। तो प्रकट लीला जब महाब्रह्मा महाप्रलय हो गई है और कोई यूनिवर्स रहा ही नहीं है, जहाँ पर कोई ब्रह्मांड रहा ही नहीं है, तब भी वे लीला श्रीमद गोलोक की उस गैलरी में कहीं ना कहीं विराजमान है। नहीं, उधर काल का गोलोक में तो काल का प्रभाव कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। तो तीन दृष्टांत दे करके तीन तरह से प्रकट लीला की भी नित्यता दिखाई। प्रकट लीला अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कल्प लीला होने के कारण क्रम क्रम करके उदय होती रहती हैं। प्रकट लीला सदा नित्य हैं। जो काल सामने आ जाएगा वहाँ पर वो लीला प्रकट हो जाएगी। जैसे सूर्य के सामने जो द्वीप आ रहा है उस द्वीप में तो प्रातः काल हो रहा है, और जो द्वीप नहीं आ रहा है उसमें रात्रि हो रही है। ये सूर्य के दृष्टांत के द्वारा दिखाया। ये दो दृष्टांत हो गए, एक अलात चक्र का और एक सूर्य का। और तीसरा दृष्टांत है कि जब महाप्रलय है तब भी वे लीलाएं किसी ब्रह्मांड में, माने श्री गोलोक के किसी एक भाग में वे लीलाएं विराजमान हैं। और मानो श्री लीला शक्ति ने उन गोलोक के भीतर ही एक नए ब्रह्मांड की रचना कर दी, जहाँ पर वे लीलाएं कहीं विराजमान हैं। वे लीलाएं वहाँ पर गैलरीज के रूप में कहीं विराजमान हैं। जैसे किसी म्यूजियम में अलग अलग गैलरी बनी हुई हैं और उनमें एक एक लीला कहीं विद्यमान है, एक एक मूर्ति सजा करके रखी हुई है, ऐसे ही मंत्रोपासना की एक एक लीला वहाँ पर विराजमान है। तो प्रकट लीला भी नित्य हुई, अप्रकट लीला तो नित्य है ही। अब तीसरी बात आई कि भौम वृंदावन में जो अप्रकट लीला हो रही है, जैसे इस समय भी तो रास हो रहा होगा कहीं, भौम वृंदावन में भी तो रास हो रहा है इस समय, परंतु हमको नहीं दिख रहा है। तो जब ब्रह्मांड समाप्त तो हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, ये जगत समाप्त तो हो जाएगा, उस समय भी वो लीला समाप्त नहीं होगी। वो लीला कमल, दिव्य कमल के समान वो लीला विद्यमान रहेगी। जब दोबारा सृष्टि होगी तो पृथ्वी उत्पन्न हुई तो पृथ्वी के ऊपर आकर के वो कमल टिक गया। जब सरोवर समाप्त हुआ उस समय वो दिव्य कमल नष्ट नहीं हुआ। प्राकृत कमल होता तो नष्ट हो जाता, दिव्य कमल है इसलिए वो नष्ट नहीं हुआ, वो बना रहा। तो जो लीला है वो अवतार सृष्टि काल में, प्रलय काल में, दोनों में प्रकट लीला विद्यमान है। जब महाप्रलय काल है उस समय भी गोलोक में गैलरीज में वो कहीं लीला विद्यमान है। श्री योग माया ने ही विचित्र गैलरियों की रचना की है, विचित्र ब्रह्मांडों की रचना की है, और उन ब्रह्मांडों में वो लीलाएं, वो गैलरीज मानो ब्रह्मांड है योग माया के द्वारा रचित, और उन ब्रह्मांडों में वो लीला वहाँ पर विद्यमान रहेगी। इसलिए प्रत्येक लीला नित्य है, वो प्रत्यभिज्ञा का विषय नहीं है। ये मुख्य बात हुआ कि क्या लीला मेमोरी है, क्या लीला प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का मतलब है तत्ता इदंता अवगाहनी प्रवृत्ति स्वयं देवतत्व। ये वही देवतत्व है जिसको हमने पहले देखा। तो जो पहली स्मृति है उसको जहां दोबारा रिकलेक्ट किया जाए उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। तो श्री कृष्ण लीला प्रतिभिज्ञा का विषय नहीं है, वो मेमोरी का विषय नहीं है, वह नित्य है, वो इमेजिनेशन का विषय नहीं है, वो अद्यावधि यथार्थ में फिजिकली हो रही है। जितनी भी कृष्ण लीला है वो यथार्थ में अभी भी स्वरूपतः वे लीलाएं हो रही हैं, ये कहने का तात्पर्य। हाँ हाँ, बद हो रहा है जैसे, नहीं नहीं लगभग सब सब जगह होता है। यहाँ तक कि प्राय सृष्टि भी जो है ना वो भी समान होती है। उसमें उपनिषद के एक वचन है कि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। विधाता ने जो सृष्टि की वो उसी क्रम से सृष्टि की जैसी सृष्टि पहले की थी। माने स्वयंभू मन्वंतर में जैसी सृष्टि हुई वैसे ही वर्तमान वैवस्व मन्वंतर में भी उसी प्रकार की सृष्टि है। तो प्राय सृष्टि एक से फिर भी कुछ अंतर होता है, माने कुछ अंतर की वेरिएशन की थोड़ी संभावना है, परंतु प्राय होती ही उसी तरह से है। और उसी तरह से संकादिकों का जन्म, उसी तरह से रुद्र का जन्म, उसी तरह से ब्रह्मा का जन्म, उसी तरह से चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का प्रदान करना, इसी तरह से ब्रह्मा के नौ पुत्रों का, ऋषियों का जन्म, स्वयं मनु के तीन कन्याओं का जन्म, उन तीन कन्याओं का कहीं विवाह, उनमें श्री देवभूति जी के साथ में कर्दम्ब ऋषि का विवाह, ये जो क्रम है वो प्रत्येक कल्प में विद्यमान है, प्रत्येक कल्प में विद्यमान है। ये होगा, थोड़ा सा अंतर होता है। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत अंतर रहता है, थोड़ा कुछ कुछ अंतर रहता है कि कहीं कुंती कौरवों के पास में ही बंदी बन करके रहती हैं, वहीं रहेंगी, पांडव वनवास में जाएंगे, कुंती नहीं जाएंगे, मतलब ये थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है। और उसी को कहीं ये कहा कि कहीं एक पुराण के वचन में दूसरे पुराण के वचन का अंतर दिखता है, तो उन्होंने कहा कल्प भेद की कल्पना कर लेनी चाहिए कि इस कल्प में ये विशेष रूप से ये बात हुई होगी। जैसे वराह अवतार का दो कर्म, हाँ, कि एक जगह ब्रह्मा जी की नाक से उत्पन्न हुए और एक जगह पृथ्वी से उत्पन्न हुए, जल से ही उत्पन्न हो गए वराह भगवान, तो इस तरह का कल्प भेद कहीं मानना पड़े। हाँ, अनंत रामायण है और गौरी लीला भी अनंत, बहुत सारी गौरी लीलाएं हैं जिनका न चैतन्य भागवत में प्रयोग उनका वर्णन किया गया, न उनका कहीं चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया, परंतु वो लीलाएं कहीं प्रसिद्ध हैं। जैसे किसी धोबी के ऊपर कृपा कपड़ा करेगा, वो धोबी की लीला कहीं भी नहीं है, परंतु धोबी के ऊपर अनुग्रह कर लिया महाप्रभु ने, और महाप्रभु के वस्त्र जो हैं उनके छीटा उसके ऊपर पड़ गए और वो प्रेम में मतवाला हो गया, तो प्रेम में, तो ऐसी अनंत लीला, तो गौरी लीला भी इसी तरह से अनंत है। तो अनंत होकर के कहीं कोई बात विराजमान हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात। हाँ, ये मानसिक लीला में, ये यहीं की लीला में, ब्रज की लीला में प्रवेश करेंगे, उनका उपास्य तो ब्रज है, माने अंतिम में अंतिम जो डेस्टिनी होगी हमारी वो तो यही ब्रज है। हमें गोलोक गोलोक में नहीं जाना है, गोलोक में भी नहीं जाना है, गोलोक और ये अलग हैं, परंतु यहाँ ही हमको कहीं एकमात्र विराजमान होना है, कहीं हमें दूसरी जगह नहीं जाना है, तो वे यहीं जाएंगे। और नवद्वीप वृंदावन एक है, जैसे श्री महाप्रभु कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो नवद्वीप भी वृंदावन ही है, और वृंदावन का ही एक जो स्वरूप है श्री नवद्वीप का ही एक जो स्वरूप है वृंदावन, या वृंदावन का ही एक स्वरूप जो नवद्वीप है उस नवद्वीप में है वे प्रवेश कर जाएं। तो नवद्वीप वृंदावन और जगन्नाथपुरी गंभीरा, ये तीनों वृंदावन ही हैं। यस, कौन है? तो नवद्वीप की लीला, गंभीरा की लीला और वृंदावन की लीला, तीनों लीला एक है, और श्रीमद् महाप्रभु तीनों ही जगह वृंदावन में प्रवेश करते हुए विराजमान हो जाते हैं। जैसे प्रेम विलास विवर्त के तीन रूप हैं, महाप्रभु भी प्रेम विलास विवर्त हैं, नुकुंज में भी श्री प्रियालाल मिल रहे हैं तो प्रेम विलास विवर्त हो रहा है, अपने आप को भूले हुए हैं, और हरे कृष्ण मंत्र भी प्रेम विलास विवर्त रूपी है। तो जैसे प्रेम विलास विवर्त तीन रूपों में प्रकट हुआ, ऐसे ही श्री वृंदावन ही कभी भौम वृंदावन, कभी श्रीमद् गोलोक और कभी श्री नवद्वीप जगन्नाथपुरी श्री गौर लोक, इनके रूप में प्रकट हो जाएंगे, तीनों एक हो जाएंगे। तो ऐसे कल ऐसे कहा था जब पूर्णतः स्वरूप सिद्ध होने के बाद संबंध का, तब में दिव्य गोलोक धाम में हम चले जाएंगे। तो वो यही है कि यदि कहीं भजन पूरा नहीं होगा है तो अब तो भजन पूरा कराने के लिए यहीं जन्मांतर भी हो जाएगा। और कभी जन्मांतर नहीं, जन्मांतर जैसे नहीं हुआ तो सीधे गोलोक भी, तो सीधे गोलोक या इसी वृंदावन, गोलोक वृंदावन तो एक ही है, तो इसी वृंदावन में अप्रकट धाम में प्रवेश, रज प्राप्ति, इसीलिए कहते हैं उसको रज प्राप्ति। तो यहाँ रज में ही जो लीला हो रही है उस लीला में कहीं साधक का प्रवेश हो जाएगा। मतलब वहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे? हाँ नहीं, यहाँ का प्रकार वहाँ का प्रकार एक है, वो तो प्रकाश भेद है केवल, वो तो उसको दो अलग अलग नहीं मानना चाहिए, उस गोलोक को इस गोलोक को अलग मानना ही नहीं चाहिए, दोनों एक है। नहीं, प्रेजेंट दोनों समय दोनों जगह रह जाएंगे, प्रकाश भेद से अलग अनेक जगह प्रकाशित रह सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं, दोनों जगह प्रकाशित हो सके, पर दोनों एक ही हैं, तो दो जगह भी प्रकाशित हो सकते हैं। जैसे अमुक समय पर हम अपने आप को दो समय दो जगह प्रकाशित देख लेते हैं, तो जब हमारे चित्त में ये सामर्थ्य है कि स्वप्न में कोई व्यक्ति जैसे अपना मरण देखे और अपनी अंतिम क्रिया देखे, देख तो सकता है स्वप्न में, तो फिर देखने वाला कौन है और मरा कौन है? तो जब मन में ये सामर्थ्य है कि वो दो रूप धारण कर सकता है, तो फिर चिन्मय देह में तो ये सामर्थ्य है कि वो अनेक रूप अनेक जगह धारण कर सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तन्मे मन शिव संकल्प मस्तो, हमारा जो मन है वो शिव संकल्प से युक्त हो, ये वेद सदा प्रार्थना करते हैं कि ये मन में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि यह शिव संकल्प होकर के कहीं अपने चिन्मय स्वरूप को धारण कर सके और चिन्मय स्वरूप के साथ में तादात्म प्राप्त कर सके, इसका आप कहीं प्रयास करना चाहिए। है? आगे चलें, चलो। अब इसी के लिए स्कंद पुराण के मथुरा मथुरा मंडल का मथुरा खंड का एक बहुत सुंदर एक प्रमाण दिया, और ये प्रमाण बहुत उपयोगी प्रमाण है। जो कुछ भी ये जो वर्णन किया कि प्रकट लीला भी नित्य है, इसका प्रमाण श्री स्कंद पुराण में मथुरा खंड में दे रहे हैं कि वत्सई वत्सतरीभिश्च सदा क्रीडति माधवः। श्री कृष्ण माधव बत्से माने बछड़ाओं के साथ, बत्सतरी माने बछियाओं के साथ, बत्सई और बत्सतरी भिष्य बछिया बछड़ा इनके साथ में सदा क्रीड़ते माधव, माधव सदा क्रीड़ा करते हैं। वृंदावांतर गतः, श्री वृंदावन के भीतर ही वे सदा क्रीड़ा करते हैं। अब वृंदावन में दोनों तरह के वृंदावन आ गए, अप्रकट वृंदावन और प्रकट वृंदावन, दोनों वृंदावन आ गए। और प्रकट वृंदावन का भी कहीं एक स्वरूप जो गोलोक में किसी रूप में मंत्रोपासनामयी लीला के रूप में भी विद्यमान है, वो स्वरूप भी कहीं आ गया। गोलोक में योग माया द्वारा रचित दिव्य ब्रह्मांड के रूप में अप्रकट काल में भी वो लीलाएं गोलोक में गैलरीज में विद्यमान हैं, तो गैलरीज की रचना करके वहाँ पर श्री युगमाया उन प्रकट लीलाओं को कहीं चिन्मय करती हुई, माने महाप्रलय की स्थिति में भी वे श्री कृष्ण की प्रकट लीला वो भी कहीं ना कहीं विद्यमान रहेगी। तो गणित की दृष्टि से सभी संभावनाएं जो हैं उनको उनका समाधान करते हुए ये कह रहे हैं कि प्रलय सृष्टि काल में एक ब्रह्मांड में एक जगह अमुक जगह 125 वर्ष श्री कृष्ण की लीला प्रपंच गोचर होगी, फिर उस लीला को अप्रकट लीला में मिला दिया जाएगा, दूसरे ब्रह्मांड में वही लीला हो रही होगी, तीसरे ब्रह्मांड में वही लीला होगी, इसलिए प्रकट लीला नित्य है। जब महाप्रलय हो जाएगी, कोई त्रिगुणों से बने हुए ब्रह्मांड रहेंगे ही नहीं, एक भी ब्रह्मांड नहीं रहेगा अनंत कोटि ब्रह्मांड में से, उस समय भी श्री योग माया, कहीं श्री गोलोक के भीतर ही कोई अलग गैलरीज बना देंगी, उन गैलरीज में वे लीलाएं, सभी लीलाएं नित्य होकर के कहीं विराजमान रहेंगी, और वे ही लीलाएं जब ब्रह्मांड दोबारा सृष्टि होगी तब उन ब्रह्मांडों में कहीं उनका अवतरण भी हो जाएगा, उन लीलाओं का अवतरण भी हो जाएगा। इसलिए प्रकट लीला भी नित्य है, अप्रकट लीला तो नित्य अपने आप ही है, स्वरूप तो ही अपने आप में विराजमान हो रही है। तो बत्स ही बत्स तरी भिष्यो, बछड़ाओं के साथ में, बछियाओं के साथ में, बत्स तरी मान बछिया, सदा क्रियत माधव, श्री कृष्ण सदा क्रिया करते हैं वृंदावन तरगत, श्री वृंदावन के भीतर ही वे विराजमान है, और सरामा श्री बलदाव जी के साथ में भी विराजमान हैं, बाल कई व्रता और बालकों के साथ में वे क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। जैसे कहीं ठाकुर के आवेश अवतार श्री नारद की स्थिति यह है कि नारद सब काल में दिखते हैं जी, सतयुग में भी नारद और रामलीला में भी नारद और शिवलीला में भी नारद, और नारद तो सब जगह विद्यमान है, और महाप्रभु की लीला में भी नारद, तो नारद जैसे सब जगह विद्यमान है इसी तरह श्री कृष्ण उनकी लीलाएं भी सब काल में सब जगह सदा विद्यमान होकर के विराजमान रहेंगी। अरे भैया तो वे लीलाएं सब जगह सर्वदा विराजमान होकर के ही रहेंगी। अरे वो श्रीवास है तो सही, श्रीवास है तो सही, नारद तो हर जगह लीला है, तो नारद नारद हर काल में हर जगह नारद विद्यमान हो जाते हैं। तो वे सरामो बाल के व्रत, बालकों के साथ में आवृत होकर के श्री कृष्ण सर्वदा विराजमान है। अब योगे सिद्धिर यथा, अब योग में, योग के बाद में पहले था अयोग, फिर हुआ योग, योग के बाद में हुई सिद्धि, सिद्धि के बाद में स्थिति, ये चार क्रम बताए। नंद बाबा पहले विचार कर रहे हैं, हाय हमारे कोई संतान नहीं है, नारद नारायण कृपा कर रहे हैं कोई बालक घर में हो जाए, घर के राज्य को संभालने वाला कोई हो जाए, अभिलाषा करें, अप्राप्त हो गई, अप्राप्ति हो गई, फिर प्राप्ति या योग हो गया, यशोदा जी के गर्भ के लक्षण प्रकट हुए और सारा ब्रजवासी योग को प्राप्त करके परम परम आनंद, फिर कृष्ण का जन्म हुआ, सिद्धि हो गई, और सिद्धि होकर के फिर पूरी कृष्ण लीला चल रही है, कृष्ण बढ़ रहे हैं और खेल रहे हैं, और फिर इसके बाद में फिर स्थिति, तो गति की सार्थकता कहीं स्थिति में है, इसलिए अंत में गति की जो सार्थकता है वो प्रकट लीला अप्रकट लीला में जाकर के लीन हुई, ये गति की सार्थकता स्थिति में हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर पहले योग में सिद्धि की बात करेंगे, फिर स्थिति की बात करेंगे, दोनों के दृष्टांत दे रहे हैं। सिद्धि कह रहे हैं कि पांडवा पुंडरीकाक्षम प्रेक्ष चक्र निकेतने चित्राकारम भजनदेव मित्राकारम अदर्शयत। अब क्या कहानी है मुझे कथा याद नहीं, पता नहीं है, परंतु पांडवों ने ये देखा कि द्रुपद नगर में श्री कृष्ण छिपकर के किसी कुम्हार के घर में रहे, और ये पांडव उस समय कुम्हार के घर में ही छिप करके रहे, और जब द्रौपदी का वो मत्स्य भेदन का प्रसंग आया उस समय ये पांडव उस कुम्हार के घर से कृष्ण के प्रेरणा से कि जाओ जाओ तुम जाओ, इस समय छिप करके मत रहो और अपने आप को अप्रकट कर दो। तो हाँ हाँ वहाँ पे कुछ लीला हुआ था कि लोग एक असुर था वो मतलब इंसान के लिए काले था, अच्छा अच्छा एक बारी आई थी ब्राह्मण दिगर पे वो आए थे तो ये वो रो रहे थे माता पिता रो रहे थे वो पुत्र का एक ही पुत्र था हाँ हाँ उसकी माता ने भीम को आदेश दिया तुम जाओ कर लिए भीम जाके उसको ये किया था मतलब वध कर दिया हाँ हाँ तो उसके बाद इनका प्रकट हो गया कृष्ण ने फिर आदेश दिया था तुम वहाँ आ जाओ करके मतलब द्रौपदी स्वयंवर में आ जाओ करके आदेश दिए अच्छा प्रकट हुआ तब तक प्रकट नहीं हुए अच्छा अच्छा युवावस्था में आ गए थे द्रौपदी का स्वयंवर में कृष्ण भी आया था दुर्योधन भी आया था हाँ तो वहाँ पे तो चक्रनिकेतन माने कुम्हार के घर में तो पांडव छिप कर के कहीं विचरण करते रहे माने जो लाख का घर था वहाँ से निकले और अंडरग्राउंड हो गए पांडव कि यदि दुर्योधन हमको देख लेगा तो फिर से हमको मारने का प्रयास करेगा तो एक बार पांडव अंडरग्राउंड हो गए वहाँ से निकल करके और हस्तिनापुर में ये हल्ला मच गया कि पांडव तो समाप्त हो गए और पांडवों के जो हथियार वस्त्र वगैरह थे उनके अवशेष भी उस समय उस घर के भीतर राख के भीतर कहीं मिले तो सब ने कहा अरे पांडव तो समाप्त हो गए देखो उनके ये चिन्ह मिल रहे हैं उनका किसी की गदा मिल रही है किसी का धनुष मिल रहा है तलवार मिल रही है तो सब लोग और दुर्योधन धृतराष्ट्र झूठ मूठ का दुख मना रहा है हाय मेरे भाग भतीजे मारे गए जबकि पूरी योजना उसी की थी कूटनीति उसी की थी परंतु वो दुख मना रहा है और पांडव ये विचार करके कि अब ये हमारे पीछे पड़ गया है धृतराष्ट्र और दुर्योधन और ये हमको मरवा करके छोड़ेगा इसलिए अंडरग्राउंड हो गए और अंडरग्राउंड होकर के ये घूमते रहे 12 वर्ष तक घूमे फिर घूमते घूमते कहीं ये द्रुपद नगर में पहुंचे और बाबा जैसे आज्ञा कर रहे हैं तो द्रुपद नगर में पहुंच करके वहाँ पर घूम रहे हैं तो वहाँ पर कोई राक्षस किसी कुम्हार के को के माता पिता को उसके बालकों को खा लिया उसने अच्छा एक एक देंगे माने बलिदान देने के लिए जाएंगे उस समय हाँ तो उस समय भीमसेन पुत्र बन करके गए और भीमसेन ने बलिदान दिया क्या बलिदान ले लिया उल्टा उस असुर को ही मार दिया और असुर को मार दिया और उस समय भीमसेन वहाँ पर रहे कृष्ण वहाँ पर छिप करके कहीं रहे थे कुम्हार के घर में कृष्ण छिप करके तो पांडव पुंडलिकाक्षम प्रेक्ष्य चक्री निकेतने चक्री माने कुम्हार के घर में कृष्ण को देख करके चित्राकारम भजन देवो पांडव चित्र आकार के हो गए पांडव जैसे चित्र लिखे से हो गए कि एकाएक कृष्ण यहाँ पर कैसे आ गए ये जान करके पांडव एकदम चित्र लिखे से हो गए और मित्राकारम अदर्शयत और पांडवों ने उस समय श्री कृष्ण के साथ में मित्राकारता दिखाई अर्थात हम तुम्हारे मित्र हैं इस भाव को पांडवों ने कृष्ण के प्रति मित्राकार माने मित्र जैसा व्यवहार करते हुए पांडव विराजमान हुए तो ये सिद्धि हो गई मित्रता की सिद्धि हो गई मित्रता की सिद्धि का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि मित्रता के लिए तड़पना और इसके बाद में मित्र मिल जाना ये मित्राकार की सिद्धि हो गई तो ऐसे ही कुम्हार के घर में श्री कृष्ण का दर्शन करके पांडव आज अपनी मित्रता को कहीं सिद्ध करते हुए विराजमान हो गए अरे मारे बड़ी कृपा मिले संतन को संग मिल जाए बड़ी कितनी ज्ञान वृद्धि हो ये हाँ तो पांडवो अर्जुन सख्य मुख्यत्वा चक्री द्रुपद नगर से कुंभकार तथा भारताख्यानात् महाभारत में कहा गया है कि द्रुपद नगर के कुंभकार के यहाँ पर चक्री माने द्रुपद नगर का कुंभकार उसके यहाँ पर श्री कृष्ण कहीं दिखे और चित्राकार माकृति तुल्यताम और यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है कि चक्री और चक्राकार चक्री माने कुम्हार हो गया और चक्राकार माने चित्र लिखे से पांडव हो गए ये कहीं यो यमक अलंकार पर चक्री चक्री में यमक अलंकार जो है उस यमक अलंकार का कहीं प्रयोग हो रहा है। तम मातुलेयम परभ्य निर्वृतो भीमस्मयन प्रेम जवा कुलेन्द्रिय यमौ किरीटी च स्रोत्तम मुदा प्रोद्ध बाष्पा पर रेभरेच्युतम। तम मातुलेयम परभ्य निर्वृता श्री भीम, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया कि तब मातुलेयम परभ्य, मामा के बेटा भैया, उनका भीम ने आलिंगन किया। मामा के बेटा भैया हुए कृष्ण, तो कुंती के पुत्र हैं और वसुदेव जी हो गए मामा, उनके बेटा हो गए, तो मामा फूफा के ये भैया बहन हो गए। तो तब मातुलेयम परभ्य, श्री कृष्ण जो हैं उनका आलिंगन करके भीम, स्मयन प्रेम जवा कुलेन्द्रिय, प्रेम के जव माने वेग में आकुल हो गए, और यमौ किरीटी, और दोनों नकुल और सहदेव, यमौ वे भी और किरीटी माने अर्जुन भी, ये सुतम मुदा, इन पांचों भाइयों ने उस समय आलिंगन श्री कृष्ण का किया। सुरोत्तम मुदा, सुरोत्तम जो है अपने मित्र, उनका परम आनंद के साथ में इन्होंने आलिंगन किया, और प्रबुद्ध बाष्पा रोमांच से युक्त होकर के परेभरे अच्युतम, इन्होंने श्री अच्युत का आलिंगन किया, कृष्ण का आलिंगन किया। तो सब इस तरह से यमौ माने नलकूप, ये दोनों नकुल सहदेव, और किरीटी माने अर्जुन और भीमसेन, और सुरोत्तमम ये, और युधिष्ठिर तो ही हैं, इन सब ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया, पांचों ने। तब मातुलेयम माने मामा के पुत्र अपने भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया भीम ने, प्रेम के वेग से ये आकुल इंद्रिय वाले थे, और नकुल सहदेव ने, यमु माने नकुल सहदेव ने, और किरीटी माने अर्जुन ने, और सुरोत्तमम श्री कृष्ण इनका आलिंगन किया, आलिंगन करके ये प्रबुद्ध बाष्पा, आंसू इनके बह रहे थे। ये हो गया सिद्धि। अब सिद्धि के बाद में एक स्थिति आती है, स्थिति, पहले अयोग, फिर योग, फिर सिद्धि, फिर स्थिति। तो अब चौथी स्थिति का वर्णन करें, स्थिति। यत्पाद पांशुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योगी भी रप्य गम्य सैव यद्र विषय स्वयं स्थित किम वर्ण्यते दिष्ट मथो ब्रजौ के साम। इन ब्रजवासियों के, अच्छा, कुर जांगले हरिम अवेक्षो पुरप्रिय संगमम ब्रजन स्रोन निकरहा भुज मंडलेन मणिकुंडलिन पुलकांचितेन परिशश्व जे परिशश्व जेरे। कुर जांगल प्रदेश में, कुर जांगल प्रदेश ये कुरुक्षेत्र का नाम है, कुर जांगल प्रदेश कुरुक्षेत्र का नाम है। तो कुर जांगल प्रदेश में माने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे ब्रजवासी पहुँचे, और उन्होंने हरिम अवेक्षो श्री कृष्ण का जब दर्शन किया, तो सारे ब्रजवासी प्रिय संगमम अपने प्रिय के साथ में मिलन प्राप्त कर रहे हैं, ब्रज सोहन निकरा, ब्रज के जितने भी सुहृदगण सखागण, उन्होंने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ में मिलन किया, कृष्ण के गले लगे सारे ब्रजवासी, ब्रजवासी भी पहुँच गए हैं कुरुक्षेत्र में। और भुज मंडलेन उस समय अपनी भुजाओं के द्वारा मणि कुंडल निना जिन्होंने मणि के कुंडल धारण कर रखे हैं, पुलकांचितेन मणि कुंडल निना माने श्री कृष्ण का मणि के कुंडल जिन्होंने धारण कर रखे हैं, उन श्री कृष्ण का भुज मंडलेनो अपनी भुजाओं से, भुजाएं कैसी हैं, भुजाओं का एक विशेषण है, पुलकांचितेनो रोमांच से युक्त अपनी भुजाओं से परिशश्व जे, इन्होंने मणिकुंडल धारण करने वाले श्री कृष्ण का आलिंगन किया। तो ये इनको भी कहीं यही सिद्धि की प्राप्ति हुई, ये सिद्धि की दशा ब्रजवासियों की, वहाँ पर अर्जुन की दिखाई पांडवों की, और अब ब्रजवासी प्रकट की भी दृष्टा दिखाई। अब स्थिति दिखा रहे हैं कि यत पाद पांशुर बहुजन्म कृच्छत हो धृतात्म भी योगी भी रप्य गम्य, जिन कृष्ण की पाद पांशु चरणों की पांशु माने धूलि, बहुत जन्म कृच्छता बहुत जन्म तक तप करने पर भी, कृच्छ माने तप, बहुत जन्म तक तप करने पर भी धृतात्म भी और मन को वश में कर लेने पर भी योगी भी अप्यगम्य हैं, योगियों के लिए भी अगम्य हैं। श्री कृष्ण की एक चरण धूलि की प्राप्ति बड़े बड़े योगियों को बहुत जन्म का तप करने पर भी और धृतात्म भी अपने इंद्रियों को वश में कर लेने पर भी अगम्य है, कृष्ण की स्फूर्ति उनको नहीं हो सकती है। परंतु यहां ब्रज की ब्रजवासियों के भाग्य को देखो, ये कंपेरिजन किया जा रहा है कि यद सैव यद विषय स्वयं स्थित, यहां श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के आंखों के सामने स्वयं प्रकट हो रहे हैं बुला बुला करके, अरे तू कहाँ गयो, मैं तो कुछ ढूंढ रहा हूं, तो कृष्ण ढूंढ रहे हैं और स्वयं इन ब्रजवासियों के सामने श्री कृष्ण उपस्थित हो रहे हैं। यद्रग विषय स्वयं स्थित, इन ब्रजवासियों के इन सखाओं के सामने श्री कृष्ण स्वयं स्थित हैं। किम वर्णते दिष्टम, इन ब्रजवासी सखाओं का भाग्य क्या वर्णन किया जाए कि ज्ञानी जन तो तप करके भी उनकी एक झलक भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और श्री कृष्ण स्वयं उनको ढूंढ करके अपना दर्शन देते हैं कि तू कहाँ छिप गयो, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कहकर के कृष्ण उनके सामने स्वयं उपस्थित होते हैं। तो सैव यद्य विषय स्वयं स्थित किम वर्ण्यते दिष्टम, इन ब्रजवासियों के ब्रजों के साम, ओकस कहते हैं निवास, ब्रज में जिनका निवास है, ऐसे इन ब्रजवासियों का भाग्य क्या वर्णन किया जाए। तो ब्रज में निवास मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये एक अपरम आनंद की बात है, परम सुख की संतोष की बात है। तो किम वर्ण्यते दिष्टम अथो ब्रजों के साम, जिनको ब्रजवास मिल गया वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं और उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। श्रीमद् भागवत उसका उनके भाग्य का वर्णन कर रही है जिनको ब्रज में निवास मिल रहा है। तो यत पाद पांशु, यत पाद माने चरण, कृष्ण के चरण, उनकी पांशु माने एक कणिका, वो भी बहुजन्म के कृच्छ के बाद में तप के बाद में भी मन को वश में करने वाले योगियों के लिए भी अगम्य है, वो ही आज कृष्ण स्वयं ब्रजवासियों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। और इस श्लोक का यहाँ पर प्रसंग तो यही अर्थ है, इस पंत इस प्रसंग से अलग हट करके ब्रजवासियों का भाग्य तो बड़ी दूर की बात है, अलग हट के नहीं है, इससे संबंधित है कि ब्रजवासियों का भाग तो बड़ा दूर है, वृंदावन के लता पता वृक्ष उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। तो पाद पांशु इसको दो तरह से अर्थ करेंगे, पाद प्लस पांशु एक अर्थ हुआ, चरण की धूल, पाद माने चरण, पांशु माने धूल, और दूसरा अर्थ हुआ पादप प्लस अंशु, इस तरह से अर्थ करो, पाद पांशु न करके पादप अंशु, ब्रज के जो पादप हैं, पादप माने वृक्ष, चरण से जो पैरों से जो पिए उसका नाम पादप। तो इन ब्रज के जो पादप हैं माने वृक्ष, जो कहीं उद्भिज जाति में जो वृक्ष होकर के जो उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे जो ब्रजवासी हैं, पादप कोटि के जो ब्रजवासी हैं, उनकी भी एक अंशु उनके भी स्वरूप का वैसा भी स्वरूप अंश रूप में भी प्राप्त करना बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। बोलो वृंदावन के वृक्षों की जय, ये वृक्षों की महिमा इतनी सुंदर वर्णन करें। इसलिए रसिक जन कहते कि वृंदावन में हम आए, पहले से फ्लैट बुक करा करके नहीं आए हैं, अपनी फाइल साथ में लेकर के नहीं आए हैं इनकम टैक्स वाली अपने एसेट्स की, वृंदावन में जो भी आए भी सब कुछ छोड़ करके बस करुआ कंथा लेकर के आए, किनके भरोसे? बोले इन वृक्षों के भरोसे, वृंदावन की जो लता हैं उनके भरोसे आए। चंद्रशेखर दास बाबा कहते कभी किसी अपने किसी शिष्य के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, बोले हम तुम्हारे भरोसे नहीं आए हैं, हमारे रक्षक ये जो लता पता है ना इनके भरोसे आए हैं, हम किसी सेठ सेठानी के भरोसे नहीं आए हैं, भग जाओ यहां से। हाँ, किसी सेठ सेठानी के भरोसे नहीं आए कि वो हमारा कुछ काम करता रहेगा, कुछ हमको वृत्ति देता रहेगा, हमारे पेटियां बनाता रहेगा, तुम्हारे भरोसे नहीं आए हैं, हम आए हैं बाबा जी होकर के आए तो इन वृक्षों के भरोसे होकर आए। ये भावना थी संतों की। तो यत पाद पांश, इन वृक्षों की एक अंश भी, एक किरण भी, पाद पांश इन वृक्षों की एक झलक भी बहुजन्म कृच्छता, इनका आभास भी बहुजन्म के बाद में योगियों को भी दुर्गम है। और वे ब्रजवासी, उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए कि श्री कृष्ण उनके सामने उनको बोल बोल करके अपना दर्शन दे रहे हैं। बोल कहाँ गयो, हम में तपसु खड़ो भी होंगे, आए ना रहे हो, अभी तक सो रहे हो क्या, उठ जा, जल्दी आ चल दिया, ऐसे कहकर के सखाओं को जगा करके अपने पास में अपना दर्शन दे रहे। तो किम वर्णिते दिष्टम अथो ब्रजौ के साम, इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या निरूपण किया जाए। बिल्कुल कृपा ही है, बिना कृपा के नहीं। ओ ये तो बिल्कुल कृपा ही है एकमात्र, और कोई है ही नहीं। वृंदावन में वास मिले ये तो उनकी कृपा के बिना है ही नहीं। इसलिए वृंदावन शतक में कितनी कितनी बात कही गई, कहाँ कहाँ की बात कह दी गई, ऐसी ऐसी बात जिसको कहने में संकोच हो कि भैया भीख मांग करके चोरी करके वृंदावन में रह लेना, पंत वृंदावन छोड़ के मत जा। एक जगह तो कह दिया बेटी बेच करके वृंदावन में रह लेना, हाय हाय। वृंदावन का त्याग करके न जाओ, वृंदावन शतक में यहां तक कह दिया। तो ये कि बेटी बेच करके वृंदावन में रह लेना, इतनी इतनी इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। तो वृंदावन कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, कितनी दुर्लभ वस्तु है, इतनी बात तक रसकों ने कहा। तो वृंदावन का जो निवास है उसको तो कहीं चाहना ही चाहिए, उसके लिए तो अभिलाषा करनी चाहिए। और ठाकुर की लीला बड़ी अद्भुत है। तो वृंदावन में कहीं जन्म मिल जाए, वृंदावन में मरण मिल जाए, वृंदावन में परण मिल जाए, वृंदावन में किसी का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, वृंदावन में दीक्षा मिल जाए, वो भी जन्म है। हाँ, तो किसी भी तरह हो जाए तो फिर ब्रजवासी हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं किसी तरह से वो ब्रजवासी हो जाएगा। हाँ हाँ, किसी तरह से जन्म मरण परण किसी भी तरह से वृंदावन में कोई परण माने विवाह परण परण पढ़ना, गुजरात में पर्ण कहते हैं वहाँ पढ़ना ही है ये लड़की, तुम्हारी लड़की बोले हमारे वहाँ पर पढ़ना ही है, माने वहाँ पर उसकी शादी हुई है तो वो माने ये ब्रिज की ऐसी महिमा। अरे क्या बात, माने वो तो ठाकुर की बात, ये तो ठाकुर ने किसी को दिया है तो ब्रिज में जन्म। अब ब्रिज में यदि तीन पीढ़ी का जन्म हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, तीन पीढ़ी यदि ब्रिज में बीत जाए तब तो फिर माने धन्य है, उसका कहना ही क्या। और जहाँ परंपरा आपका चौथे चौथे पंद्रह पंद्रह पीढ़ी ब्रिज में वृंदावन की हो तब तो फिर माने वो परंपरा तो बंद नहीं है, बड़ों की परंपरा वो तो परंपरा बंद नहीं है। हाँ, ब्रजभूमि का स्पर्श कर, बस यही बात, जन्म लेते स्पर्श हो उसका, यही तो बात है, कितना भाग्यशाली है। तो यत्पाद पांशु, क्या बात है, यत्पाद पांशु की वो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की जो व्याख्या है वो उन्होंने सभंग उसका संधि विग्रह करके पादपांशु कहा, पादपांशु न कहकर के पादपांशु कहा। तो यत्पाद पांशु बहुजन कृष्ण तो धृतात्म योगी वीरप्य गम्य। अब आगे प्रियो भक्ति जो है उसकी विशेषता वर्णन कर रहे हैं। देव प्येक जातीय भाव माधुर्य भागसव प्रियान काम प्रश्नाति रसचित्त चमत्कृति। देव अप्येक जातीय भाव माधुर्य भागसव, किसी भी रस के दो पक्ष हैं, एक है आश्रय एक है विषय। माने कृष्ण है विषय और मधुमंगल सुबल सखागण ये हो गए आश्रय, परंतु ये सख्य प्रीति इसकी एक विशेषता है कि इसमें दोनों दोनों के आश्रय विषय। श्री कृष्ण का सुवल के प्रति प्रेम और सुवल का कृष्ण के प्रति, तो दोनों का दोनों के प्रति प्रेम है। तो द्वयो अपि एक जातीय भाव, दोनों में एक जातीय भाव ही प्राप्त होता है, उसमें कहीं छोटा बड़ा पन नहीं है, दोनों में एक जातीय भाव प्राप्त होता है। तो यहां पर जो दास्य भक्ति है उसकी स्थिति यह है, शांत भक्ति की स्थिति यह है, इन दो भक्तियों में गड़बड़ है, शांत भक्ति में और दास्य भक्ति में। मालिक दास नहीं बनेगा, दास का दास भाव रहेगा, मालिक का मालिक भाव रहेगा। ऐसे ही शांत भक्ति में ब्रह्म ब्रह्म रहेगा, जीव उसका अंश रहेगा, पंत सखा में कौन किसका सखा है, तेरे कारण मेरी प्रीति है कि मेरे कारण तेरी प्रीति है, यह नहीं कहा जा सकता है। तो सख्य प्रीति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनमें एक जातीय प्रीति आश्रय में भी है और विषय में ही है, और दोनों दोनों के आश्रय विषय होते हैं। ऐसे ही मधुर रस में भी दोनों दोनों के, प्रिया लाल के लिए, लालजी प्रिया के लिए, दोनों दोनों के लिए विषय, दोनों दोनों के लिए आश्रय होकर के रहेंगे। वात्सल्य में जरूर अंतर है, वात्सल्य में ये बात नहीं होगी। तो सख्य में और मधुर में, दो में तो ये है कि वहां पर आश्रय विषय दोनों एक परस्पर एक दूसरे के हैं, परंतु तो अन्य जितने भी रस हैं उन रसों में ये बात नहीं है। वहां पर कृष्ण का यशोदा के प्रति गौरव भाव और यशोदा का कृष्ण के प्रति लाल्य भाव, वहां पर एक भाव नहीं हो सकता है। तो वात्सल्य भक्ति में एक नहीं होता है, दास्य भक्ति में एक नहीं होता है, मालिक और सेवक ये दो अलग अलग भाव रहेंगे, और ब्रह्म और जीव ये भाव भी अलग अलग रहेंगे, परंतु सख्य में कौन किसका सखा है, तू मेरा सखा है कि मैं तेरा सखा हूं, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह एक से। और प्रिया में श्री प्रिया के लिए लालजी परम परम उपास्य बंदनी, और लालजी के लिए भी श्री राधिका चरण उपास्य, और राधिका चरण को भी मस्तक के ऊपर धारण करते हैं और अंजलि बात कर कहते हैं कि देह पद पल्लव मुदारम न पारे हम न पारे हम, तो दोनों दोनों जगह वे विराजमान होते हैं। तो वहां पर संप्रीति है, परंतु तो और जगह कहीं विषम प्रीति है। तो द्वयो अपि एक जातीय भाव, कृष्ण में और सखा में एक जातीय भाव प्राप्त होता है, माधुर्य भाग अवसव दोनों ही माधुर्य भाग को धारण करने वाले हैं। प्रेयान काम प्रश्नाति रसचित्त चमत्कृतम, ऐसे ये जो प्रेय रस है, ये प्रेय रस एक दूसरे के चित्त को पुष्ट करता हुआ विराजमान होता है। प्रेयान माने सख्य रस, वह एक दूसरे के चित्त को आनंदित करता हुआ विराजमान होता है। प्रीते च वत्सले चापी कृष्ण तद्भक्तियो पुनः द्वयो अन्योन्य भावस्य भिन्न जातीयता भवेत। जबकि प्रीते माने दासी भक्ति में और वत्सल भक्ति में गड़बड़ है, दासी भक्ति में मालिक और सेवक ये एक जातीय भाव नहीं होता है, और वात्सल्य में भी माता पिता का भाव और पुत्र का भाव एक जातीय भाव नहीं है। तो प्रीते और वत्सले कृष्ण और तद्भक्त इनमें द्वयो अन्योन्य भावस्य भिन्न जातीयता, इनका जो परस्पर भाव है उसमें भिन्न जातीयता प्राप्त होती है, और भिन्न जातीय होकर के एक जगह ये मेरा पाल्य है मैं पालक हूँ, तो पाल्य पालक का भेद और सेव्य सेवक का भेद वहाँ होता है, परंतु मधुर में कौन स्वामी है कौन, सेव्य है, ये मधुर में ये नहीं है। मधुर में दोनों दोनों की सेवा करते हुए विराजमान और वहाँ पर सम पद हो करके विराजमान है, सम भाव हो करके विराजमान है, समान स्थिति हो करके विराजमान है। इस प्रकार श्री भक्त रसामृत सिंधु का ये ठाकुर जी ने कृपा की और ये प्रेम भक्ति जो है वो लहरी यहाँ पूर्ण हुई, माने सख्य भक्ति। अब आगे जो वात्सल्य भक्ति है, वत्सल भक्ति, उसका निरूपण करेंगे। निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल। हाँ, इनके सेवी सेवक भाव है, सेवी सेवक भाव, हाँ दास भाव, दास भाव, सेवी सेवक भाव, दास भाव, और दोनों कृष्ण सेवक है। हाँ, मूल आधार प्रकट लीला है, प्रकट लीला के भीतर अप्रकट लीला समाविष्ट है, परंतु अप्रकट लीला के भीतर प्रकट लीला का समावेश नहीं है। इसलिए मूल जो उपास्य और आस्वादनी होती है वो प्रकट लीला ही होती है। प्रकट लीला में अप्रकट लीला, दैनंदिन लीला, जो डेली रूटीन की लीला है वो रूटीन की लीला प्रकट लीला में विद्यमान है, परंतु प्रकट लीला की जो विशिष्टताएं हैं वे अप्रकट लीला में नहीं। और चमत्कार सर्वदा सर्वदा वैचित्री, एक नया जो एंथुजियाज्म है वो अमेजमेंट, वो अमेजमेंट जैसा प्रकट लीला में है वैसा अमेजमेंट अप्रकट लीला में नहीं है। इसलिए उपास्य सर्वदा सर्वदा प्रकट लीला ही होती है और प्रकट लीला का ही आस्वादन किया जाता है। श्रीमद् भागवत में जैसे जन्म से लेकर के और सारी क्रम लीला हैं तो उनमें अप्रकट लीला भी आ जाएगी और उसमें विशेष चमत्कार भी उत्पन्न हो जाएगा। तो नित्य लीला भी वहाँ पर विद्यमान है, माने नित्य जो अष्टयाम सेवा सुख है वो भी विद्यमान है और उसमें विशेष देश काल पात्र आने पर जो उत्साह सुख है वो उत्साह सुख भी विराजमान है और उसमें श्री प्रियालाल का मिलन रूप सर्वोत्तम जो सुख है सुरत सुख, वो सुरत सुख भी उसमें विद्यमान है और सुरत सुख में प्रियालाल का जो वार्तालाप, उस वार्तालाप के माध्यम से जो अपूर्व रहस्य प्रकट किए गए हैं, वार्तालाप में जैसे रहस्य प्रकट होते हैं वो सुरत सुख भी विद्यमान है। और सिद्धांत में सभी लीला नित्य हैं, सभी लीला नित्य हैं, ये बात तो सहज में कही गई है, इसे सिद्धांत सुख भी विराजमान। तो मूल जो वस्तु है वो मूल वस्तु प्रकट लीला ही है और ध्येय जो लीला है वो ध्येय लीला प्रकट लीला ही, ध्येय लीला में प्रकट आप दोनों आ जाए। हाँ, हाँ जो जो बहुत बिल्कुल सही है, पैटर्न मैंने प्रोसेस यही है, ठाकुर से ठाकुर गुरु को मिलाएंगे। ये रसकों ने खूब कहा कि ठाकुर अपने आप गुरु को मिला देते हैं यदि हमारे हृदय में प्रवृत्ति है। हाँ, एक प्रवृत्ति हमको छोड़ना पड़ेगा, एक सावधानी की बात है कि यदि हम ये विचार करते रहेंगे कि कोई योग्य गुरु मिलेगा तो मैं उससे दीक्षा लूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, दीक्षा देने वाला व्यक्ति है ही नहीं, दीक्षा देने वाली तो श्री किशोर जी हैं, श्री कृष्ण दीक्षा दे रहे हैं, गुरु तो केवल एक माध्यम है। अनेक अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जहां गुरु अंगूठा टेक हैं और शिष्य बहुत बड़ा विद्वान है और तो और अनेक दृष्टांत ऐसे ही हैं कि कहीं कई कई जगह तो श्री दत्तात्रेय भगवान ने जो जड़ और निंदनीय वस्तु हैं उनको भी शिक्षा गुरु के रूप में वर्णन कर लिया। वेश्या को भी उन्होंने शिक्षा गुरु बना लिया। उन्होंने कीट पतंग भ्रमर मधुमक्खी ऐसे तुच्छ जीवों को भी अपना शिक्षा गुरु बना लिया। शिकारी को भी उन्होंने अपना गुरु बना लिया। तो वहाँ की जो स्थिति है वो ये है कि वे ये विचार करते हैं कि मूल गुरु चैत्य गुरु है, अंतर्यामी गुरु है। वो अंतर्यामी गुरु कृपा कर रहा है, जो हमको सामने एक इंडिविजुअल दिख रहा है जिसे हम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल केवल एक आधार है, मुख्य रूप में केवल एक आधार मात्र है, बेस मात्र है। कृपा जो हो रही है वो ठाकुर की हो रही है और चैत्य गुरु की हो रही है, श्री भगवत स्वरूप की हो रही है। इसलिए बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक जगह कहा कि हर एक व्यक्ति को सुखदेव, सनकादिक, दत्तात्रेय भगवान या जो जड़ भरत जैसे गुरु नहीं मिल सकते। और उस खोज में यद्यपि कुछ लोग रहे परंतु उनको अपनी खोज बीच में तोड़नी पड़ी और फिर जहां उनको कहीं अपने से अपना मन जहां कन्विंस हो सके उतनी सी एक तनिक सी स्थिति मिली तो उन्होंने फिर अपनी जिद छोड़ करके झट से दीक्षा ग्रहण कर ली। एक कन्विंस होने की तो स्थिति है क्योंकि ये कहा गया कि गुरु कौन बनेगा, बोले शाब्दे परिच निष्णातम। उसकी एक पहली जो शर्त है वो ये कि वो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए, माने पढ़ा लिखा भी हो, ऐसा इतना पढ़ा लिखा हो कि शिष्य के प्रश्नों का वह शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत कर सके। क्योंकि शास्त्र का समाधान नहीं है और गुरु ने कोई बात कही तो शिष्य कन्विंस नहीं होगा, वो ये कहे गुरु जी अपने मन से कह रहे हैं। इसलिए गुरु पढ़े लिखे होने चाहिए, परंतु केवल व्याकरण के पढ़े हुए हैं और रट्टा लगाए हुए हैं और धड़ाधड़ संस्कृत बोल रहे हैं परंतु कभी एक माला भी लेकर के हाथ में नहीं की और कभी गुरुजनों का कभी संपर्क नहीं मिला, ऐसे पंडित उनसे काम नहीं चलेगा, न शास्त्र से काम चलेगा। परेच निष्णातम, कहीं परंपरा प्राप्त होकर के उसे कहीं स्वयं उसकी निष्ठा भी कहीं होनी चाहिए, पर में भी निष्णात होना चाहिए। यह पर में निष्णात नहीं है, स्वभाव से नास्तिक है परंतु पढ़ा लिखा बहुत है, तो ऐसा गुरु भी कोई काम का नहीं। और यदि खूब भजन करने वाला है तो वो कृपा करेगा, उसका भी कृपा काम करेगी, परंतु शिष्य को अपने समाधान करने के लिए फिर एक एक चीज के लिए कहीं भटकना पड़ेगा और उसे कन्विंस होने के लिए शास्त्रीय आधार पर कहीं सिद्धांत प्राप्त करने के लिए उसको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए कन्फ्यूजन यदि है तो कन्फ्यूजन को जल्दी से मिटाना चाहिए और मिटा करके ये प्रयास करना चाहिए कि ठाकुर मुझे कहाँ मिलाना चाह रहे हैं, कहाँ देना चाहते हैं। इस बात को ठाकुर के आदेश को कहीं व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। दीक्षा लेना बड़ा अनिवार्य है, वो ऑप्शनल नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल एकदम निरपेक्ष होकर कह रहा हूं मैं, जो कुछ भी कह रहा हूं एकदम निरपेक्ष होकर के कि दीक्षा लेना अत्यंत अनिवार्य है। हाँ कहीं कहीं भी कहीं भी चारों संप्रदाय में नहीं नहीं कोई कोई जरूरी नहीं है। हाँ परंपरा भुक्त यदि कोई है तो वहां पर दीक्षा लेना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दीक्षा के इस शरीर में दिव्यता नहीं आएगी और जो कषाय हैं उनका क्षय नहीं होगा और सेवा करने की योग्यता नहीं आएगी। तो इस शरीर को कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भीतर के रूप में चिन्मय बनाने के लिए दीक्षा की अनिवार्यता है। दिव्यता प्राप्त करने के लिए, क्यों ठाकुर की सेवा हम दिव्यता के द्वारा ही करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं मंत्र के द्वारा, मंत्र एक पारसमणि है और वो पारसमणि जैसे ही कान में जाएगी वैसे हमारे चित्त को सोना बना देगी छू करके, तब चित्त के द्वारा ठाकुर का स्मरण हो सकेगा। इसलिए इसी बात को कहीं बहुत ज्यादा स्पष्ट करने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही सिद्धांत रहस्य में कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशां देह जीवयो सर्व दोष पंच दोष निवृत्ति स्यात्, सर्व दोष निवृत्ति स्यात् दोषा पंच विधा स्मृता। पांच प्रकार के दोष जीव में लगे हुए हैं, उनसे निवृत्त होकर के चिन्मयता की प्राप्ति करने के लिए यदि भगवत सेवा करना चाहते हैं और सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को नहीं सर्वोत्तम वस्तु को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म संबंध करना, ब्रह्म संबंध होना अनिवार्य है। देशता कालतः स्वभावतः संसर्गतः और स्वरूप स्वरूप हाँ स्वरूपतः, ये पांच ही जो दोष हैं, ये पांच दोष कहीं लगे हुए हैं। कभी देश का दोष आ जाएगा, कभी काल का दोष, कलयुग चल ही रहा है काल का दोष लगा रहेगा, कभी व्यक्ति में अपने दोष हैं, कभी हम वस्तु के संपर्क के दोष से बच नहीं सकते हैं, न जाने कितनी बार हमको जाने अनजाने उच्छिष्ट भोजन करना पड़ेगा, अस्पृश्य वस्तुओं को छूना पड़ेगा, हम अलग रह नहीं रह सकते, इसलिए संसर्गता जो संसर्ग के दोष हैं और पुराने जो कर्म हैं उनके स्वभाव के दोष हैं, ये पांच प्रकार के जो दोष हैं, तो स्वभावता दोष, संसर्गता दोष और देश काल पात्र, इन तीन के दोष, ये दोषों की निवृत्ति करने के लिए एक बार दिव्यता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और श्री कृष्ण नाम चिन्मय हैं, पारसमणि हैं, और वे पारसमणि कृष्ण नाम जब कान में जाएंगे तो हमारा चित्त चिन्मय हो जाएगा। दीक्षा गुरु एक, दीक्षा गुरु तो एक, एक, एक रहेंगे ही, वो संपर्क कराने वाले एक, कृष्ण के साथ में संबंध जोड़ने वाले एक हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, परंतु जो प्रधानता है, भले संबंध जोड़ दिया गया परंतु प्रधानता कृष्ण से मिलाने में शिक्षा गुरु की विशेष है, शिक्षा गुरु की विशेष है। जैसे लड़की लड़के की भावर दलाने वाला कोई पुरोहित था, पंडित जी थे, उन्होंने सप्तपदी करवा दी, पंत कौन याद रखता है किस पंडित ने सप्तपदी करवाई, किसको याद है कि हमारे पुरोहित जी का नाम क्या था, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अपने परिवार में जाकर के जो प्रिय के साथ में प्रीति को, ससुराल जाने पर लड़की अपने प्रिय के साथ में प्रीति जिस के कहने से उसकी प्रीति बढ़े, वो उसके शिक्षा गुरु होकर के विराजमान है। उसकी सास ननद, उसके परिवार के जन जो पति के प्रति उसके प्रेम को, नववधु के प्रेम को निरंतर बढ़ा रहे हैं, वे ज्यादा महत्वपूर्ण होकर के विराजमान हैं। तो इसीलिए ठीक है, परंतु उनसे काम नहीं, केवल उनसे काम नहीं चलेगा, उसके पहले कहीं रिचुअल होना बहुत जरूरी है। विवाह की जो कर्मकांड है वो कर्मकांड होना बहुत जरूरी है, इसलिए दीक्षा होना बहुत जरूरी है। परंतु कृष्ण मिलाने के लिए जरूरी नहीं कि जो दीक्षा गुरु है वही कृष्ण के साथ में मिलाए, कोई दूसरा भी मिला सकता है। जैसे श्री व्यास जी स्वयं रहे हैं मध्व संप्रदाय के, मैं हरिराम व्यास जी की बात कर रहा हूं, स्वयं है मध्व संप्रदाय के, परंतु उनका संपर्क रहा श्री हितहरवंश के साथ में, और श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का परिचय कराने वाले श्री हितहरवंश जी रहे, तो उनके प्रति उनके मन में ज्यादा श्रद्धा है। रूप सनातन ने महाप्रभु से मिलने के पहले अनेक पुरस्चरण किए, तो इसका मतलब दीक्षा उनकी हो गई है, पुरस्चरण किए हैं तो। परंतु उनका नाम कहीं एक आध जगह कहीं ले लिया, वैष्णव तोषणी के प्रारंभ की वंदना में एक जगह कहीं सर्वज्ञ गुरु का कहीं नाम ले लिया तो ले लिया, परंतु सदा सदा जो नाम लेंगे जीव गोस्वामी जी, वो नाम रूप सनातन का लेंगे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का नाम लेंगे, सनातनात्मा हर जयती। तो जो कृष्ण से मिला है वो ज्यादा प्यारा है। हाँ मध्य संप्रदाय में थे, हाँ बलदेव विद्याभूषण मध्य संप्रदाय में थे, मध्य संप्रदाय होने के बाद में फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के अनुगति हुए उस परंपरा में, और मुख्य रूप से उनकी फिर गणना जो की जाएगी वो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की परंपरा में की जाएगी, की जाती है। तो ठाकुर मिलाते हैं गुरुदेव को, ठाकुर से प्रार्थना की जाए तो गुरुदेव को मिलाते हैं। परंतु थोड़ा सा ये विचार जरूर रखना चाहिए कि जिसके पास में रह करके हमारा भजन कहीं आगे बढ़े, हम कैसे अपने भजन को आगे बढ़ाने में अनुकूल परिस्थितियां, एटमॉस्फेयर जो है वो अनुकूल को प्राप्त कैसे कर पाएंगे, इसके लिए जरूर होना चाहिए। और सब चीज़ें सब बाह्य। चंद्रशेखर दास बाबा का पावन स्मरण करते हुए मेरा तो उनसे ज़्यादा संपर्क रहा है, इस वजह से वो बार बार उनका नाम आता है। वे कहते थे कि माने भेख का कृष्ण प्राप्ति के साथ में कोई सीधा संबंध नहीं है। भेख उपयोगी है, बाबा जी वेश धारण करना, संन्यास ग्रहण करना उपयोगी है, परंतु भेख का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं है। बड़ी सुंदर बात थी, माने बड़ी माने कन्विंस करने वाली बात थी। श्री कृष्ण प्राप्ति होती है व्याकुलता से, अपने भजन से। हां भेख होने पर कहीं अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। तो दोनों चीजें कहीं मायने नहीं रखती हैं कि कुल परंपरा से जो गुरु आ रहे हैं हम तो उनको एक गुरु करेंगे, ये ठीक है, चल रहा है कहीं गांवों में तो यही चल रहा है। यदि उड़ीसा में जाओ तो वहां पर तो यही है, ठीक है, सब हर जगह यही है, परंतु ये अपने आप में नहीं, ये अपने आप में ठीक नहीं। ठीक है वो जो परंपरा है वो परंपरा के साथ में हमारी परंपरा और ज्यादा बन करके रहेगी, बध करके रहेगी, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार बाबा जी है तो बाबा जी से दीक्षा ले, और गृहस्थी है तो गृहस्थी से दीक्षा ले, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। ऐसा माने जो शाब्दे परिचित निष्ठातम, ये मानक है। जय जय श्री राधे।